أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العلي العظيم. داوس آيات شدي شروع مكيسة باكتني دو سو شلم آیت کریمه دی د سورت بقره د جه مناسبت ما قبل سره دا دی خدا دی چې د احکام البر روان دی ابواب البر احکام دی نو دام یو حکم دی او د خصوصی مناسبت چې دی هغه دا دی چې مخکې چې الله پاک حکم وفرمایه په مخکې آیت کریمه کې د شراب و د خمار په باره کې و چې الله پاک ول دغه شراب و خمار کې خپل مال مه بازي دا بې ځایه مصرف کیږي دا د ګناه په ځای کې مصرف کیږي د ګناه ځای یعنی د خپل مال حفاظت پکشي کې و په دې اوس آیت کریمه کې هم د مال حفاظت خو د بل چیچیم دی چې د دغه مال هم دغه رقم محترم دی دا هم بې ځایه مه بازي نو دا یې مناسبت څه هغه هم د مال حفاظت و مګر و د سړي خپل مال په دې کې هم د مال حفاظت دی د یتیم چې پردی دی ستا په لاس کې دی ستا په کنټرول کې دی نو هسې خو حکم دی حکم د ابوال بیر د قسمت څخه دا اولسم حکم دی چې ورسره بیانیږي دا موږ چې د هغه ابوال بیره څه کسې سپیاجې را شروع کړی دي نو ترجمې ته چې تاسې متوجه سي داسې ده د آیات سر خو د دې ځای چې په دنیا والآخره مګر هغه خو د ترجمې په لحاظ د تېر آیات سره تړلی و پرون مو ووایه ځکه تلاوت ما ته دغه ځایه شروع کړي. ويسألون دي سوال كي كستاتخ عن اليتامى دي يتيمان وبارك يتامى دي يتيم جمع ده يتيم هغا چاتا ويلكيجي چو دي لا بلوخت ني رسيدلي پلاري وفاتسي دغا تي يتيم ويلكيجي او كدي كشني موري وفاتسي ودي تي يتيم نويلكيجي يتيم خاص پلار مري تا ويلكيجي چو پلاري مرسوي اغنو بيا مورا دينو عدي مگر وو شرعي يتيم شرعی کوم دغه دی چې پلار یې وفات شوی کېدای شي په خبرو وستې چې پوهېږي چې مور یې مړه سي الکوان یتیمان نه بولي پلار چې مړ سي بره الکوان یتیمان سو اوس پر دوی در بشه واسو ولي کې مور مړه سي پلار بیا بله راولي د دوی انتظام برابرولی سي بابا چې وفات سي بارون بیا دغه سي بیا سرپرسته پاتې سي نو دغه یتیم په باره کې دوی پوښتنه کوي څوک پوښتنه کوي دا د نبي علیه السلام اصحاب د دې دپاره یو شانې نزول دا دی تیس په خبره باندې پوسی په صورت نساء کې ال تلسم آیت صورت نساء بعد خیر راځي هغه آیات کې الله دې فرمایلی چې ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما بشک هغه کسان چې دې دې چې مانو مالونه خوري په ظلم سره انما ياكلون في بطونهم نارا بشک دې په خپل نسو کې وکي او اچي او خوري وسيصلون سعيرا او جرد دې بودو جخت داخل سي هغه آیات چې نازل شو برای مسلمانان په ځان پسې اریان شو هغه آیات چې نازلې دی وجه چی شو خود رسول علیه الصلاه والسلام په وخت کې جهاد روانو هر وخت چې جهاد روانی په اسلامي ټولنه کې کونډیانې و اعتمان زیاتېږي خو روزمره راوړه کېږي جنازې دې را روانې دي نو دا اعتمان چې زیات شو په دې انسانانو کې ځینې انسانان دغه رقم سره اشرا شوه چې د ورور یتیم به ورپاتې سو، ورور بیا نو ډېره دنیا درلودله، هدی به پر راوغورځېدې، د یتیم په مال کې بیا به رچړچې والې، د مثال په طور په دوه دوې میاشتې کې بیا پسه لالاوه، ښه دی هر کان به وخوري، نو یتیم خو به یې دوه دانې وده به خپل عیال په کښې کې وزراوه. نو دا چې مونږ خو الله عز وجل ته معلومېدله، الله خو چې دی علام الغیوب دی، نو په هر څه باندې خبر دی. مانا در خپل اندازه خرڅ یې ډېر کاوه، ولې د یتیم پیسې په کښې بازلې، د څه د پاره چې یتیم به غټېدې باره به چا وکړل چې پلار دې دونه دنیا پاتې سوه، ده ویل هغه خو مې نو په تا وخوړه، هغه خو دې نو په نس وخوړله. حال دا که د چیرې واقعي ده د یتیم خرڅ کولی ده پر هغه اندازه باندې یتیم خوراکي ته دنیا پاتېدله، ګرده نه خوړه کېده. دغه ظلمونه چې ځینو خلکو کول، الله هغه آیات نازل کړي چې کوم څوک چې د یتیمانو مال په ظلم سره خوري، هغه به اور ته سکر وچې اچي، ژر دی چې دوزخ ته به داخل شي. مسلمانان اریان سو بار نو راولاړ سول، دا ګردو مسلمانانو د یتیم خونه ور جلا کړه، بستره یې ور جلا کړه، جلا به د ده دپاره هغه ډوډۍ پخېدله، د ده دپاره به جلا کتخ کېدې. دا مشکلات، دا مشکلات چا او چا سره رسولی سول؟ په دې خلکو کې، په دې صحابو کې یو سړی عبدالله بن رواحه نومېدی، دغه جلاوري وکړه باره به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالی، باره یا د الله رسوله. وغه مخکې آیات چې د سورة نساء دی، هغه څه نازل شوی دی، د هغه وخته خو ګردو خلکو دغه ته ملا وتړه چې د یتیم جیګو جګبار و بستره او هر شی ور جلا کړي. مګر دا موږ په هر کور کې ولاکه دونه خونې لرو چې د ده خونه هم ور جلا کړي، او دونه قدر نغاریان چې بیا به د ده دپاره جلا کوشنۍ دونه لوکي جیګ باندې دغه نشی ور اچوي چې هغه دی خوړی شي، ځینې بالا شي، ځینې بالا نه شي. ولې که بالا شي نو خو باره ځینې شیان ورستېږو، نو بېرته چې دی دی خوري نه وایي زما خوا ته نه کېږي، کې ور پټې ورستېږو نو خو غورځای بیا مال ضایع کېږي. دا اوس موږ څه وکړو؟ به بیخي مشکل کې واقع سو. نو واقع سا باندې کېدای شي څه سر خلاص سوی، چې هغه رقم و چې د یتیم په باره کې الله کلک حکم وفرمایه، اکثرو خلکو د یتیم ټول حساب ور جلا کړي، مګر پر ډېرو وغمېدله، لکه خپل عبدالله ابن رواحه نبی علیه السلام ته عرض وکړي، دغه آیت کریمه باره نازل شو. الله پاک په دې آیت کریمه کې د مسلمانانو سره اساني وکړله. اساني څنګه ده؟ اوس ورته ګوره. ویسالونه، دوی پوښتنه کوي دا مؤمنان، که ستا څخه ای پیغمبره، عن الیتاما، د یتیمانو په باره کې، معنا د یتیمانو د مال په باره کې، د هغو د خرچې په باره کې، چې دا اوس موږ څه په کور کې را سره ګټ. قل، ته ورته وایه ای محمد، و اصلاح خیر خواهی لهم، د دوی دپاره خیر دا خو ګټوره. خیر خواهی چې واقعي پر دغه رقم ځان ورته ټینګ کړي، د ده مال بې ځایه ضائع نه کړي، دا خو خیر و ګټوره ده. د دوی دپاره اصلاح خیر خواهی ته ویل کېږي، چې سړی د یو چا ښېګڼه و ګټه غواړي. نو ته ورته وایه چې اصلاح خیر خواهی و مصلحت لهم، د دغه یتیمانو دپاره خیر دا ګټور دی. مصلحت په دغه کې دی که څوک چا ته ځان ټینګ کړي، د هغه جلاوالي ته، چې د ده بس دغونه دغونه کتر شی ورکوي، یا د ده پیسې دغونه مصرفوي، چې فقط مازې هغه د شوه ورځ ګزاره یې پکېږي، د څه دپاره؟ خو چې دی غټېږي، هغه وخته به د ده هغه د پلار پاته شونې دنیا چې ده، هغه به ګرده نه خلاصېږي، یو څه به ورته پاته شي. یا د مثال په طور کې ته بې ځایه مصرفوې، د ده د پلار پاته شونې د ده دوه کاله بسېږي، او که پر اندازه ور مصرف کړي څلور کاله یې بسېږي. خو اصلاح دغه ده چې د ده ښېګڼه په کښې دا خیر ده، دغسې یې کوي. لیکن بیا هم که ځینې زحمت یې پر چا و چا باندې برای ولاکه دوه جېګه پخولی شم، د غونه بوټي نشته چې زه به د ده جلا دونه نوکې جېګ پخوم. الله وایي و ان تخالطوهم، و ان تخالطو، که چیرې ته چې در ګټ کړي هم دی، یو پلار به په جېګ در ګټ کړي، په اخوانو کوم خو ستاسې ورونه دي، نو په جېګه څنګه ګډی دا رقم برای وزه خو چې غوښه راوړم په کور کې لاس نه پاروي، نو دا لس نفره چې زه خو کیلو غوښې راوړم، کیلو په 1500 روپۍ ده، پر نفر 1500 روپۍ رسېږي. عباره دې یو 1500 د یتیم غه په کښې کې ورګډاوه، 1500 دې خپلې وې، 1500 د مثال په طور هغه وې، یو ولسم دې دی ولس ته وې، نو باره د یو 1500 دا نورې پر اوربالا که باره به نو د 1500 د 1500 غوښې شي، دغه قدر انداز به ته کوه، مګر و په یوه جېګه باندې کوې، جېګه یو دی، په شوروا کې چې دی په کاسه کې در سره شریک دی. مګر اوس نو دا مسله چې بیا ده، چې یتیم واقعي د هغه 1500 روپو غوښې ده ته به ورکول شي، یو واقعي به دی د غونو شوروا وخوري، او که بیا ته ځینې وخوري، دغه قدر چې نو ګایګای ته د دغې یوه ګوله وخوري، ګایګای دی ستا د یو ګوله وخوري. الله وایي سره ورونه یاست، ورور د ورور سره د ډوډۍ حساب نه کوي، چې هلکه ما لس ګولې وکړه، تا ولې دولس ګولې کړې دي، پر دوې ګولې ورور ورته جنګ سره کوي نه کوي. الله وایي دا یتیم خو مؤمن دی، خو ورور دی، در ګډ خو هغه ادب هغه دی چې اصلاح وکړه، ظلم ورسره کوه، چې بار ګرد د پیسې بازي هغه چم مکوه. کېدای شي مضمون ته تاسې متوجه یاست، و ان تخالطو، کچیر تیسی در گرد که هم دی پا چیشی که پا آغا دیگو کتو که مثلا پدن زبانه که چایم خوره که پا آغا چای جوشه که پا آغا که چای راولی ده ده ده تا پیسو سمو که اندازور آچه و ادانو جده و ساخپل ده شلو رو پو چای واقعی گرد خوره که ای پیالا تزنی خوره علاوی پا اخوان و کمدان و سیسی و رون جنو ده کم بیگانه ده ده ای پیالا اگای تا زیادت خوره جا گای ده زیادت خوره جا پروان نلری اغری شاید مار مور کاش ده غیر ده پارت سنگ فرمای علا پا والله یعلم المفسد من المصلح الله وایته چې اتیات کوي برانو ما سره معلومیږي چې دغه سړی مصلح دی واقعي اتیات ناک دی دی چې مال دی سم بازی یو سړی چې مفسد دی ظاهر د تقوا رنګ وکړي مګر دی چې د مرګ شي کاج الله وایته د وځي به سره پیژنه می صاحب زور سر کوم او مخ کې سر سوی دی هغه آیت کریمه چې په خو نازل سوی دی اکلور په بتونی نارا هغه خود هغه مفسد ده پاره دی چه دی پا قصد دی ایتیم پر مال تجاوز کنو اللہ ویزه دی و دو رخت و راچو او دی که لرمانه تذکر وچی اچی ده ده سری ده پاره چه دی چه ده دی مصلیح دی ده پا اندازه بانی ده ایتیم ده مال سا پیسی رخ ده خبل ده مال سا رگردی کتو یو زی پخی پا ده اگه کده و گوله ده ایتیم اصلا زیاد و خوره اللہ ایتیم پر وحنه لگه سر و رونه یاز یا ایتا ده ده خوره لیه ده ده لاز پا اپلا مور لکه وچی رشه یا کاجه والله علا پاک یعلمو پیشنی المفسد اغه مفسد خرابی پیشون کی چاپسات کی دی چې مال جرب بادی من المصلح د اغه شګین والا سغه شګن سنجی د مصلح دغه د یتیم خیر سنجی الله یاد فزر سره پیژن زما سنور کی بالکل په کاسه او په کوزه کې درګټ کا پروا نه لري دغه د مثال کوم زده سنو ما در ټول چې دې سنې چې تلستانه برای 15 ساعت ده غیر اخری 15 ساعت خودی مصرفه اون خواهی ریشیه کاجه یا انداز ولگو چی یار دتم دوغه نکدار شی تقریبا رسید خودم یو سړی دی د خپل کور مصرف له میش پر انسانانو تقسیم ک چې د پڅو تارل کیج ادمه چې دغه پیسو څه دغه را پیسې راخله په ګډه و برای بخرو دا چې ورځ دی نه جوړ دی نه خوري بل ورځ بیانو کی ډیر خوري هغه پروا نه لري علاوه استا په ساتینت او استا اصلاحینت ما ته دواړه را مال میج هغه مصلح معاق یا هغه ترجو ګناه نه دی لاندې پس یا الله فرمایی ولو شاء الله ولو شاء که اراده کرده وی الله علا پاک که غشت وی لاعنته پا مشقت کی بی اچولی وی کم تاسی عنت و تکلیف تا وی و غم تا وی چه پرسری و شی بوجه علاوی که ما اراده کرده وی پرتاب من دیر درند بوجه شی وی اگه درون بوج داغ دی چیا ولا که ورسره گاڑه که بس جیگی مر جلاکا شاو جوش مر جلاکا کپری جی ام جلائی خونه جی ام جلائی سونه بس عمت وی علاوی که زه وغارم داغ سوا میکیری وی مگر خو انسانان پا تکلیف که نا اچوام الله رحمان ذاتی رحم ذاتی علاوی شدر سرکوم ام شد و ساس و استاد کور چه دا یکیم جلا جیگو جیگ بر وسن وارده دا بچنه جیگ بندی که بابونو دغو نکدر غوشی چه بس سر تان سر سیر دای وخوری یواغ والا لانسی زینی پاته دغو نکدو بین ری بر پخیش یواغ والا برابود پاته نسی داره که ملای دا مشکلات که زیتی سی نا اچوام فقط اصلاحی اغا معیار می دروش و چه اصلاحون لهم خیر اصلاح کوا دا خیر خواهی کوا گرد در سر کاروا یو گولا که زیاده سپروان نلر ولو شاء که اراده کروی الله علا لعنت پا تکلیب که بیا چه ولی وی کم تاسی پا تکلیب که مانا چه چه یعنی خامخواه بی مکلب کری وی چه چه چه موکا چه بس داده شی ور جلا که دان تکلیب دی یاداده چه در گرده که مگر کری یه واگ والا زیاده زنی خورده یه واگ در رخت دیا چون پریردم جنه دام تکلیب دی ولی په ګډه کټو کې برابر تا غندازه تا کړی سي چې دوغه نه قدر به خامخه د تور کوم چې د چا د قدر اکی په کټو کې به ویش کړی کیش علاوه یې نیمه هغه تکلیف تر کې چې خامخه یې دیګو کو زجلا ک نیمه دغه تکلیف لر در کې چې منه په دا ګټ کې به خاص د مسکار حضرت نصاب کې چې په دې به خوري کې یو ولا پروا ذات تازه یو خر پروا نه لري دا تکلیف ته متوجه است واړه تکلیف علاوه ما در سپورت کړه نیمه هغه بنجز در باندې ورګو چې خامخه به جلای ګډه یې بینه نیمه دا تکلیف تر کې چې کې در ګټ کې او تای ودونه کی ګواله د دغه خورلې نست د سکرواټه واچور لاړې و د ژخت د جاله یا تکلیف نسته فقط د اصلاح نیت پکار دی نو خیر نیت پکار دی ولو شاء الله کالا اراده کړه وای لا اعنته په تکلیف کې به اچولی وای کوم تاسو تست به په دغه دوه طریقې یا په هغه طریقې یا په دغه طریقې تکلیف تر کړی وای مګر خو الله زما د تکلیف اراده نه ده ان الله عزیز حکیم ان الله بشک الا عز وجل عزیز غالب زبردستی زبردست پارسی توری دی پا پشتو برلاسی بولی الله پر ارچا برلاسی دی غشتلی دی علاوی کمی اغت حکم در کردی چه خام خواه جلاکه چونو چرا چا پکش ویلی سوا د زبردست سره د برلاس سره سره سره ویل چې دا ولی الله یزما خپل حکم درکو وی مې دا چې د یتیم جګو جګوار بجلای مگر نه مې دی کړی الله یزما په حکم کتاب څه نس ویل مې نه به مجبور وي مگر نه کوم دا سختې در سره الله پاک زبردست کی په دا بل خوا کې چې درګډه ک مگر ولا ک یو ساس کی شوروا جاته ځنی خوړلې یا جدد د غوښې یو ولا جاته خوړلې د رخت کې اچوم بیا چې د الله سره څه وی الله په دې دواړو سره کې الله وي زه کوم اراده وي کې په تکلیف مې تاسو اچولی وي زه خو عزیز یم چې از ما سره خبره نه سو پیچلې مګر نه مو اچوم حکیم الله پاک رازدان هم دی حکم حکیم دا ته وایي چې د خبرې په پټ پټ راز وسړی پویش لکه نه په مجلس کې یو څوک کژه کژه خبرې کوي کشر ام ناست مشر ام ناست دا غد د کژو خبرې روښته د کشر دماغ ورلیږي هغه چې څنګه شیخ خبرې کې خلک لا لا لا ده پر خاندې خو هغه مشران بیا پوی را د خبرې په پټو پټو رازو په هغه غرزو اخله و پلانې چخنی خبرې کې په چخنتو بیا اسفیرری پویږي هغه ځوان چې دی هغه بیا لړو چې ټو دی هغه ته بیا خوند کوي چې عجب شی مسخري کې مگر هغه بل بار وای بار د جسړي علاج وکړ دی ګرد علاقه مرداري خرابې ده بد سړی دی وی وی زه د خبرو په هغه چخونو چخونو په هغه بده بده اشاره پویږم رب العزت چې دا حکیم وای معنا د اړ خبرې په هغه پټو پټو زه په ګور زه خبره نو ما ته راز د خبرې معلوم دي نو چې راز معلوم دي ما ستې سره هغه اسانی وکړه سختی مې در سره ونه کړه کنه يم خو برلاس چې ار ثواب ته به منې چاره نه ځنی لري مگر د خپل حکمت مخې الله د مهرباني وکړه دا آیت کریمه دا خلاص دی چې مانو په باره کې کوم خبر اوس موږ زده کړه چې سړی کې په کور کې یتیم ولري ګاډه په کور کې په دې ګم ګډولای شي په چوجو شم ګډولای شي په نورشان کې هم خو هغه انصاف په سړي په لاس کې هغه اصلاح به په لاس کې بل حکم دا دی چې دلته خو الله ویل په اخوانو کوم ستاسو ورونه دي خو مسلمان د مسلمان ورورې نو په اسلامي جامعې کې خو چې اکثر ائتمان پاتې دي مؤمنان دي نو دا د مؤمن حیث د مؤمن په حیث د ویل چې په اخوان کوم ستاسو ورونه او ګایګر نه سبي ورورې مانا ورور دې مثال په تور پلار دې د شهید شو کښنی کښنی ورونه در پاته سول نو خدای مشر ورور ته الله خدای ستا ورونه دې نو دې مال ولي په پلا خرینو دې اخوانو کوم تور ته کېدای شي سپامي یتیم گایګای د سړی نسبی ورور مانا د پلار زو کړی کښنی دې پلار شهید شو پاته سوې دې نو خدای مشر به ساتي الله نو چې دې ستا ورور دې په کټو کې در سره ګرځي کته دې یو ګوله زیاته اوخرې دې ستاغي اوخرې په دې کې خوبه دې خبره ده کمی خواته او یادار کم دې چې د ورور زمن در پاتس ور ناغه دي کوم دي چې ورور دي خدا خورې ورونه دي لیکن چې مؤمنان دي مالای په اخوانو کوم ستې ورونه دي اشدا خود مسلمان یې په بارک حکم شو کده سي پیش رسو په اسلامي ټولنه کې یو ویندو دي دلته اوسېش بار ادم مرش هیڅ قریب سرفارس چې نه درلود اعتماد نه پاتس ور نو خود اسلامي حکومت هغه قاضی را ولاړیج بار به یو مسلمان وسید دي د پاره وټه کې چې دا غل کوان دي د پلاړ دغه نه مال پاته سوی دی دا ستا د غړې دغه پیسې دي پر لور اړه یې ګټه پکې کې امانت ژه دغه یتیم دی دغه په کور کې در سره ساته تر څو چې غټیږي د دغه یتیم په باره کې چې دی هم حکم دغه دی اگر چې ورور مې نه دی په اخوانو کوم کې نه دی را شریک مګر حکم یې حکم دغه دی چې د مال په زیاته خوړل چې د اصلاح او د خیر خواهی نیت نه پکې کې سچ لکه سکروټ چې اورته دغه لرمانه ته اچي الله پاک سړی د ورځ ته چې زمې دی کافر دی یتیم دی چې مال نشي خوړلای مګر کله در ګټ کوي یو زړه سره زیات بالا بوت راوي وان پروا نه لري ګډوای سي در سره حتی وای حقوق دغه نه دی دغه یتیم چې د پلاری اندو دی خدای مبره اندو دی د پلار پر مزاب رالو یم کی چرالوی سغات شو پی سی دی ورته ښه شو ولې مجبور کوي نه چې تنو کلمه وای ما دغه نه کدو نه ساتل په دین کې ازادي ده د اسلام د طرفه څخه په دین کې ازادي ده ازادي څه معنی چې یو څوک اصلي کافر دی اسلام نه غواړي چې په زور مسلمان کې کته سو د جهادونه د څه د پاره کیږي جهاد د دې د پاره نه کیږي چې په زور په چا کلمه وای جهاد د دې د پاره کیږي وای زما مخې لکه په اسلامي قانون د تطبیق د پاره مخ مډب کوه کدا هیڅ په خبره پوسی د دې د اسلامي قانون مخه نه نیسي په جزیه اسلام نه لکه برای جزیه را کو اخلاص زما ته تحت اثر و اوسر خپل کو پر کا بالا بت سجدی کوي غوایي ته کوي غستا کار دي کی اورته کوي دین په زور پر چا باندې الله پاک نه تحملي الله مجاهد دانو چې په زور کلمه په وای په د باندې الله پاک وای وای د تسلیم ک تسلیم سمانه کدا اسلام دین منی هم بس راسه قرار شي که نمانی زیچ دکه محارب کافر اثر جان کوم چیز ما دیگر مقابله که پا مخ که مرات داریر نو گور اغا دی اندوی کم چی دی علا پاک داغس حق وار که ما داغ دی اخوانو کم در طور پوری چه علا اخوان وای دای دا غالب پر بنیاد وای چه پی اسلامی طولانه که چی دا خلق سر ایتیمانی غالب داده چه اغا ام مومنانی مگر که اغا مومن نو کافری کم در پاتو سده ایب چه اغا قاضی در دا غالی که چه دا ساته حکم داغ حکم دی لکه دا تیر چی سو ش خبر خدا د چې دیګو دیګ بارې جلاکه وم کجې درګښت پروانه لري وسم د فقها او حکم دا غوي براوي شیان فرق سره لري ځینې هغه شیان چې هغه خرابې جنه اچ خرابې جنه لکه وړه هغه ورجلاک هغه ورجلاک د جوار څخه بس لیکن کې جوړ ډیر اخلو په خواه پات چې سول د شی چې خرابې جنه لکه شوروا ده یا کډوم بنډي په هغه شیان کې ګډ راوړه هغه د انداز ور اچوه ولې هغه که د دغې ورجلاکې که بره زیات سو ته بیا خوړی نه شي که پراتی ورستیږي غورځی بیا د مال ځای اعوالی راځي هبر هغه د ده د طرفه څه معنات ستا هغې ډېر شوې د دغې لسې ورګډاودي پروا نه لري بره پاکېږي نه ولې ستا الکان ډېر دي هبره به شی نه ورستیږي خوری بیا نو خبره کېدای شي څه سجده سوي هغه شی لکه پیسې یا چې نه خرابېږي لکه سره زر سپین زر یا په خوراکو کې دس کلک خوراک دی چې معنی په کلو پروت وي لکه جوارۍ اغه شی ورجلاکه اغه شی لکه کټو دا کټو دغه شی چې خرابېږي پاغه کې در سره ګټ که اگر چې د اندو دی چې غټ سیمال دی اسلام در اوړل زور لانه سپر لګورې چې مخابت اسلام راوړي دغه سی به خدمت کوي خیال به ساتي دغه د یتیم په باره کې دا مسله خلاص سو اگر چې د ایمان نور حکمونه بیا روان دي خو دلته په داوس اولسم نمبر حکم کې مجدوغه نه کدار و چې الله اصلي معیار اصلاح کړي شو ولا چې بده دې سره خیر خواهی کوي په ساد و نه کوي بل مسله په دې په سی آیات کې راځي 228 آیات دی دا بیا چې دی اتلسم حکم پکښې کې بیانېږي د دې دپاره مې وشي یعنې نزول دی هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د مکې څخه هجرت وکړي ولاړې مدینې شریفې ته ډېر کسان په مکه شریفه کې وو مسلمانان وو مګر کفارو بند کړي وو بهرحال ولاکت بنجز یې پر ولګوه ممنوع الخروج چې ورته وایي لکه اوس چې مثلا یو چا د دې خیانت کړي بره حکومت بندیز پر ولګي وای دا ممنوع الخروج دی د شناخته کارت لمبر یې پر ټولو رپورټو باندې ورلره ورکړي د پاسپورټ لمبر یې ورکړي هغه چې مازې پیش کړي چې په کمپیوټر کې وي هلته سره خطه برکاشي ته وتا یې نه څه د مرګ په تاپسي حساب پاته دی ته بدلې نو دغه مؤمنان چې په دا مکه شریفه کې اوسېدل پر دې باندې د مشرکانو ممنوع الخروج اعلان کړی وو چې ته تلای نه شې مدینې شریفې ته هلته چې ورسې هغه ډله په تا ډېریږي ته بدلې نو د زحمت نه کې بیا کول رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابی مرثد الغنوی دا عباره را واسطه او مکه ته دی بیا د مکه د خلکو سره حلیف حلیف دا دی چې قسم سره وکړي تر بل به تاوان نه سره رسو ولته خو ګرد مرتلای وراتلای سي نو ته به دوره ورشه دوره به یو تاک ځان ته نیسې کور ځان ته کرایه کوي پټ به د اوغ مؤمنانو لپاره خدمت وکړي چې الته کې یو په غلې توګه لار او شعر استوا چې ځنی راځي نو مرثد غنوی چې دی رالی مکه شریف ته په مکه کې بیا د لیو شزه هغه عناق نومېدله عناق معنا چې اوږده غاړه یو ښایسته حسین او دا زانیه او بدکار او فحشه وه په هغه وخت کې چې دا مرثد غنوي اسلام نه و راوړی د جاهلیت په وخت کې بیا د ده د دې ښځې سره پټه یاري وه اوبس د دې ګوته سره اړه وه ګای ګای بې تماشا سره جوړول نو دا دی چې دی د مدینه شریف څخه د مسلمان سوی دی ماجر سوی دی دا دی پټ رالی په مکه کې اوسېږي فعالیت خو غلی غلی کوي د دې سره یو ورځ په کوڅو کې مخ شو بره دی ورته دغه پخوانی انډوالي موسم برقرار ده هم کوي شپه شپه پازه بیا جا راځه معنی لار درته خلاصه ده بره ګور ما خو اسلام را وړی دی د اسلام په دین کې چې دی زنا حرام ده موږ نس کولای د زنا څه منع ساغه خو د جاهلیت شپې وزو بشریک وم چې په ایچ نه من الال روا نه وګرځه زما د پاره وی خو ما عقیده نه درلود اوس چې زه مؤمن سوی یم اوس که سره نه کېږي دا د زنا کار د هغې بیا دی خوښ برای ورته وویل چې بس نو چې زنا نه کېږي نکاح به سره وکړو زه مېړه دیم نه لرم کله به زه ستا سره نکاح وکړم د باره وویل وویل نکاح کیم زه دغه نه سم کولای چې اوس جرأت وکړم زه ځم چې بیا زه مدینې ته ولاړم زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مشوره کوم چې زما اوس تا نکاح سره کېږي که نه کېږي سرګران خو یو معنا ته ما غیر اوس فرند والی څنګه یدې ما دې مگر د زنا دعوت خو دې د سټیو ډر ورک چې د سټیو ته تیارې د ولله اسلام کې منع ده د نکاح دعوت چې ډر ورک د ولدان خپل پر سر نسم کوي زه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چولار سم زه مشوره کوم د غایت واره نازیش په دې کې دا حکم اوس پر وایو ولا تنكحو اوجه ترجمه زوا ولا تنكحو تسمه په نکاح کوي ای مؤمنان المشرکات مشرکات تسمه په نکاح کوي د مشرکات سره مطلق کافر د تمراد ده بار بیا د حکم تفصیلی دي د خیر چې برته هغه کتابیه بیا ځین استثنا کیش ګوري دا مشرکا هغه ده چې د الله سره شریک دري یو کافر دی کافر خو عام دی دغه کافر دی چې د الله سره شریک نه دري مګر نبی علی السلام نه مني لکه د عیسایانو دغه يهود چې جنو دغه نه د موسی علی السلام امت د عیسی علی السلام امت یته موږ ولې کافر وای دی شرک کوي کدی پر خپل اصلي دین پاتې پاره کې خو شرک نشته خو آسماني دین دی مګر بیا هم کافر ولې بولي خو نبی علی السلام نه مني قران نه مني نو کافر عام دی مشرک خاص دی ذکر کړي الله مشرکات چې دی مراجعه ګرځي کافرات دی په ځای کې نو کدا یې خبره کوي ولا تنكحوا تسمك بنكاكوي اي مؤمنانو المشركات مشركات الشذي درت وقت حتى ترهاغ وقت كل يؤمن تشدي ايمان دراولي تشسندم كلمه وانا ويش لا اله الا الله محمد رسول الله ده مسلمان نكاد مشركي سر ده كافر سر ده حرام اصلا دولي واجه تشي ده بس يالا فاك فرمي ولا امتن ولا خام خدالو چې دی هغه د تاکید د فرض خبرې ته چنګوالي ورکی ولا خام خامت منزه مؤمنه چې دا مؤمنه منزه خیر دا خیر غټور دی بن مشرکه چې تر مشرکی منزه تر دغه من مشرکه چې تر مشرکی شزي منزه نه دواره کوم شزي شوی مثلا یو شزه د ایمان لري منګر و خو منزه ده کته نو ایمان ولا شزه څنګه منزه کیږي خو د کفارو چې ورده واره په زوره نیولې د کافر و دلته چې در اسلام ته راله چې په مسلمانانو کې گزاره وکړ اسلام یې راوړي نو په اسلام خو دا د منځیتوبه نه وځي نو چې خپل بادار آزاد نه کړي دغه یو سړی دی مینځه لري مګر مؤمنه ده الله او مؤمن ته وایي باره وایي د هغې مینځه سره چې نکاح وکړه دا ستا دپاره ګټوره ده تر چا تر هغه مشرکې چې مشرکه آزاده ښځه ده دغه پر ګټوره سو تر هغه کنه ظاهر خو چې دی منځ سر گزاره په دې مشکل د زموږ د فقې حکم دی بابت سی ویل او بیا وایس په کتابو کې به مویلې هغه دا دی چې سړی چې د منځ سر نکاح وکړي دا ودا وای نشي څو بار ودا خو ما په نکاح کړی دا بادر ته چوس نو راواده کځه کوته بیا هغه نکاح دی وتړل داس ما خادمه د خدمت از ما دی ته به دلیل کندر شي ورته ګرځي پرې واخور ځای ور پیدا کړی غي خو ته دا څه مطلب ما ځغه و چې در سره وای دنی ودا وای دای نسی نو خو گزاره سخت ده کنه مشرکات چې په نکاح کې هغه خو آزاد ده راودا ولایسه الله وای دغه مؤمنه چې منځ ده در اوغه مشرکی دا ستاده پاره غټور اگر چې هغه مشرک به په حسن او جمال تر جه بالای اگر چې هغه به مانداری اگر چې هغه به دغه تقوم سخی الله دا په سلا وکړي چې مؤمنه شزه چې ده هغه تر مشرکی اگر چې ډیر د جمال او د کمال خاوند دی دغه پر بيدنو نو هغه کار مکووي ولا خامخه امه منزه څنګه منزه مؤمنه چې دا مؤمنه خیر دا خیر بهتره ده من مشرکه چې تر مشرکه شزي چې هغه آزاد دی د حسن او د جمال خاوند دی مګر دغه پر بيد ولو اعجبتكم ولو كسهم اعجبت بتعجبك اتيكم تسدا مشركه دا مشركه ستاتو سر شيسي د دې ناز او ادا د دې کرشمه د دې حسن او جمال د دې د ش صورت دا ګرد به تا ته خوند کی مگر الله او پی سره د اغه چ او خو خبر بیت اغه مؤمنه من ز پیدا ک اغه سره نکاح وک نو که حره دغه پیدا شي مؤمنه پیدا شي دا خو به خیا د خلق پر چم نور علی نور دی وس خو مرته است حره رسی حره معنی آزاد مؤمنانی الله و یا چې دا مؤمنه ګر سره د چا من زی دا تر اغه مشرکی بیا دا مکوي دا په جز الله ولا گا نو هوغه مرصد غنوی د اوغه شې سره دا غ عناق د نکاح سره منع کی چې اغه خو مشرکه ده اغه وخت سره د کافی چې دا کلمه په صداقت سره وای پس یې بل طرف حکم فرمای ولا تنكحو او تشپ نکاح مور کو یې مسلمانانو خپل لونی و خونجه المشرکین و مشرکان ته پام چې مسلمان شه زه مشرک ته نکاح ور لرور نه کی کله یې خبر پوی تر څه وخت حتی تر هغه وخت یؤمنو چې دی ایمان درو د مشرکان ګور د مخ حکم دا و چې مسلمان سره دی د مشرکی شه دی سره نکاح باندې سپور ولګاو وس بیا دا بل رقم د چې مؤمنه شه زده د مشرک سره سره نکاح ور کې اعلی د دواړو طرفه باندې ولګو چې دغه د نکاح نجاکت مسره کو ولا تنکحو تش په نکاح مور کوي ای مؤمنانو څوک مور کوي خپل لونی خپل خوندې معنی ساتر تصرف چلاندې المشرکین و مشرکان ته مشرکان سره کافران راځي هیڅ کافر ته په نکاح مور کوي حتی تر هغه وخت یؤمنو چې دا مشرکان ایمان راوړي کته نو خو میړه غواړي نو د څه په وکم خو د غاړي مده الله فرمای ولا عبد ولا خامخ عبد یوم ریی مؤمن چې دی مؤمنی خیر دا به خی بهتر دی من مشرکین تر مشرک مرایی پیدا که مؤمن دی کتاون مؤمن څنګه مرایی دی خو مې سړی دی په کاپیرانو کې او مجاهدینو په غنیمت راوړي ویني وی دلته دی چا باندې خرڅ کې مرایی دی برای اسلام راوړي نو چې مؤمن سپی اسلام چې راوړي خو نه آزاد دی ترڅو چې مالک آزاد نه کی خو د خدمت بکی ایو شز مؤمنه ده برای زده دغه مرایی سره چې د مسلمان سوی دی زده د سره نکاح کوم نو دوی خو د بعده په خدمت چوپړ کې ګرځم مر اختری وجهته خو نه یو وخت په ډیر زحمت و دی وخت پیدا کی چې د خپل کورولا سره کوروالی مگر الله دغه مؤمن چې د بل قید لاندې دی د بل خادم دی د بل غلام دی دا تر هغه مشرک دا بیری ولو اعجبکم ولو اعجب کسم په تعجب کې اچي کوم تاسو تا ته د مشرک ځوان شقه د قامت دی شسترګي دی شبه بدن جوړ دی ش دنیا دار دی ش مټر ور سره دی تا ته خوش خوم درکې مگر الله په سره دا بل رقم دا مرایي کې په نکاح ورک ولغه مؤمن دی هغه سجی چې اچي لاندې دی د بل مرایي دی وسخه زمش خلق و مسكين مؤمن تلا نور کی مرایه خو ال ته پرېښته و مشرک پر خوښته يهود نصارى پر خوښته هغه ته بلور حقوق په نکاح ورکي مگر مسكين مؤمن ته هغه ته نور کی الله یې جاګه چې مؤمن ګر سره مرایه لا تر مشرک خو بیا دي ولو اعجبك سم په تعجب کې اچي خندر کی دا مشرک کوم متشد وجه نو چی شیدا چدو چنګار علاوه فرمایي چې نه دي مؤمن سړی مشرک شزه کوي او نه دي مؤمن شزه او مشرک سړی ته ورکی د دې دلیل اولائک يدعون الى النار اولائک دغه کسان چې د مشرکان د کفار يدعون دي دعوت کوي الى النار و اورته خدای ته د رښت بیاینو کته د رښت نه کوم دی بیا د رښت د اخرت کار دی زره په شیټینګ لګم مراد دې نه هغه اعمال چې هغه سبب د اورته نو مشرکات تراوا دک په خپل کور کې خو معنا چې خاون سولې د ماینس نه دلته ارګړی پر شراب ته دا وهلې چې دا مچ خدای زما جن دی دا به ته سجدي کوي اشه چې د دې شی به ته سجدا کوي شراب خوري نو تا ته ارګړی دې په ګلاس کې شراب وشرب له پلا تور ته وبرک په ګلاس کې درکې نو ار وسه د پر مخ نه سیوالې چې دا مردار دی معنا د دې د بور پر مات سفر دا وای دا به ویلی به ما وس وچړل نو خو په تا دغه مردار مردار شیان بار اخوري پیاله به د مثال په تور په شراب لړلی یا به د خنزیر په غوښه لړلی یا به غورمه په کښې کې خوړلی تا به ځان ته دال پخ کړي وا د حلال شی زه خورمه نو خو دا دال په هغه پیاله کې در اچي درکوي خو دغره مشکلات پېښېږي نو ته به یا بره سترګې مړې نه نیسې ګړۍ په ګړۍ به مردار شیان خورې یا که هر ګړۍ وی نو دا مېړو مینه ګزاره سره کولی شي چې هر ګړۍ یا د پښتنو پر چا مدي چې ویل د دې کوناټۍ ستاسوټۍ بره نو خو هر ورځ دا خو مینتوب مېړتوب نه دی نو د مېړتوب د مینتوب خو چې دی ګزاره هغه ده چې پر محبت روان وي نو تک اوس گزاره پر محبت ورسره که مردار شیان بخوری ولی خدا ارګړی لو شو پیاله نه میځ په خپل پیاله کې په خپل شي کې د جب د خنزیر غوښه بخګړی ځانته جب شراب په ګلاس کې چشلی تا کې په هغه کې درکې ارګړی پر ولې د لاس نه کیش ته به یو شته شزه پیښیش د ستې په د سجاګ ته خبره دریش نو خود الله پاک وای نو دی ته د او کارونه په تا کې په تا به د شراب شیان خوري یا به د خنزیر غوښه په تا خوري یا بل هغه ته خطرناک مسله خلا داد نو چې ستا اولاد د دې زبې داسې نو اولاد به جبره ته غواړي چې مؤمن مګر دا به بیا بته ولاړی سجده ورته کې بل پلا به اورته سجده کې خدا زوی د دې چې مونږ کې ځنیز د کې توخ ګرد عمر ګوزی ته نه سر درېدل هغه دې ست مسلمان یې زوی به پر شرک باندې درولې نو علا په دغه وې دې دعوت او اور ته کې د مشرکان نو که مؤمن شزه ورکه په لاس او مشرک ته خو دغه مشکل پیښ شي د برته وای راس ډوډۍ ما سره وخور دا برته نو تا خو د خنزیر کباب پخ کړی دی ولا کباب دی یجدې مثال په تور کوپتا ځنی کړی نو زه خنزیر نه خورم هو ته بیا در ما بزرګ شه ولکه بشه کې بخوري وس کې دا نه خوري نو خدای د خو خو بچا په پس شید کی وسره خوري نو خو غ دی اور کې ودرول کنه ودرول نو الله د خلص یو جمله استعمال کړ او شعر سره نو بار د ژوند خو پراخ دی په ژوند کې ډیره مسلې دا رقم دي چې د دیو د ترمن موافقت ناراضي کمیړه کافر شه ز مسلمان یې منس کېدل او کمیړه مسلمان شه ز کافرای یې منس کېدل په دغه اساله پاک دا منع ولا ګور ولایک دغه مشرکان او کافران خو چې دی په خپل کور کې چې دی یدعو ندی دعوت کې اله نار او اورته مناغه اسباب ته د اورغه کارونه د اور پتا کې چې ګناه ده نو نو ته خو د اعلی بنده ته خو مؤمن یې والله الا خو یدعو بلنکی اله الجنه و جنت الا و زی جنت تک شوم دغه ستا کافر مینه برته د رخت تک شي کله یې خبره پوس بیا یا وجه شزه ته وایي چې جنت ته کښوم دا ستا کافر مړ ته و د ورځ ته کښې د ګنا کارونه پکې نو د خدای په کول کې کده ده نو د دا دواړه نه سره کېږي دوه دعوت دا سره زد نو چې نه سره چلېږي الله نو نکاح مه سره کوي والله يدعو الله بلنكي وشاته الى الجنه وجنته والمغفره وبخشيته شهراوي ده بخشني وخات راس چيزي گنهونه در معافك دا كي الافاق باذنه بخبر اذن وحكم الله وداز ماده طرف حكم ويبين اياته للناس ويبين الافاق بياني آياته آياتنو أحكام خبل للناس خلقو تعالى وداغ حكمون زدت بيانهوم چاغ دي سر منع مكراس چو مؤمن رزب دا كافر سر نکانو كي أو كافر سر ايش دي دا نغا مسلمان سر با دا كافرش دي سر نکانو كي داغ بنجزمي ولگاو داز ما آيات أحكام دي علاوه بيان مكرا ويبينو بياني آياته آياتنا خبل للناس خلقو تدا سد فار لعلهم يتذكرون لعل شایچ هم دینو په دا دغه نه بیان تفصیل چې اوس یتذکرون پند یاداشت واخلي ګورې الله پاک څنګه دا ګردو ته وایي دا یوازې پیغمبر اصحابو ته نه وایي چې تا ته حکم مادي تشریع باید ته په خپل دماغ کې یو یاداشت خو واخلي چې دا اوس څه وویل شوه یاداشت دغه وخت څه چې مؤمنه ښځه کافر ته په نکاح نه ورکول کېږي دا هغه رقم کافره ښځه مؤمن ته په نکاح نه ورکول کېږي مګر په دې آیات کې څه احکام پاته سول په دواړو صورتو کې په دې آیات کې دوه حکم راغله نر به مسلمان نر به مشرکه او کافره ښځه نه په نکاح کوي په دې کې څه تفصیل یا ستاسو د خیره سره چې بیا یې بیانوم د دې بلې خوا څخه چې دا د مثال په تور مؤمنه ښځه د کافر باندې په نکاح کوي په دې کې څه تفصیل شته نو دغه دوه حکم چې د دغه آیات سره اړه د دغه ترجمه و مجمل ستاسې زیان ته راغله تفصیل به د خیره سره سبا د خیره کې ژوندي وو پر به وکړو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.